Sometimes I'm blind, but I see you. You're here, but so far away. The times when you are not missing, you make me feel like I'm spinning. Sometimes you get what you get. I'm on a course of collision. I'm not about to give in. Can't explain my position or the condition I'm in. Where I am, there's no limit, no walls, no ceiling. No intermission, so let the party begin. Hey, hey, all the way, DJ, let it play. Hey, hey, can you hear me? Oh, hey, hey, all the way, DJ, let it play. Hey, hey, can you hear me? Oh, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Oh, though you may not share my vision, I gotta make a decision. Do I go through or stay? Jouw hits. Jouw 538. Don't know if it lasts forever, but it's not whatever you could say, every tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say, every tonight. I'm looking for something that makes me feel something that I can't ignore. I'm chasing the lightning, centrifugal timing, like never. Survive unless we have a little

I'll be right here to spend the summer on you. Spent the summer on you. My name is Summer. Yo, hits. Cause I don't wanna just show me it's a night I wanna see.

our summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Vannacht zijn in Libanon weer Israëlische raketaanvallen gemeld. Zo zou in de hoofdstad Beirut een ziekenhuis onder vuur zijn genomen. Israël is in oorlog met de gewapende groep Hezbollah in Libanon. Het Israëlische oorlogskabinet denkt erover om de aanvallen tijdelijk stil te leggen, maar een besluit erover is nog niet genomen. Er is in de Tweede Kamer te weinig steun voor het plan, maar toch wil het kabinet het eigen risico in de zorg met €70 verhogen. Volgens Nieuwsuur geeft de ministerraad daar binnenkort een klap op. Een hoger eigen risico levert miljarden op. Die heeft het kabinet nodig om de hogere uitgaven aan defensie te kunnen betalen. Maaltijdbezorgers in Amsterdam moeten extra op hun hoede zijn. Ze worden de laatste tijd massaal beroofd. Niet van hun geld of een bezorgscooter, maar alleen van hun pizza's. De afgelopen weken al tientallen keren, meldt het Parool. Intussen zijn er 6 minderjarige verdachten opgepakt. En in de Champions League zijn ook de 2 laatste halve finalisten bekend. Bayern München heeft Real Madrid uitgeschakeld. Bayern won thuis met 4-3 en speelt in de halve finale tegen Paris Saint-Germain. Ook Arsenal is door ten koste van Sporting Portugal. In de halve finale neemt Arsenal het op tegen Atletico Madrid. In het oosten soms regen, het is 9 graden. Overdag een afwisseling van zon.